मोहब्बत और जिस अकीदत के साथ आप सुन रहे हैं, आपके सच्चे जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ एक वजाहत करना जरूरी समझता हूँ कि हमारे दोनों मिसरी मेहमान कुर्रा-ए-किराम आज सुबह 8 बजे की फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं और उन्हें सुबह 5 बजे लाहौर के हवाई अड्डे पर पहुंचना है। इसलिए आज वो इस महफिल में आपसे जल्द इजाजत लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस महफिल में कलाम इलाही की खूबसूरत तिलावत आपके सामने पेश करके अपना हिस्सा अदा करके जा रहे हैं। अभी आपने आलम इस्लाम के अजीम आलिम कुरान जिगर गोशाए मोहम्मद अब्दुल वासित अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह मिस्र से नौजवान मेहमान यासिर मोहम्मद अब्दुल वासित अब्दुल समद को सुना और अब मिस्र से जिस मेहमान बुजुर्गानी को दावत दे रहा हूँ उनका आवाज उनकी खूबसूरत इल्हाम उनका खूबसूरत 66 वर्ष की उम्र में जब आप उसने प्यार समाज फरमाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस उम्र में कुरान हकीम की इतनी खूबसूरत तिलावत आप नकाबतुल कुर्रा मिस्र के सेक्रेटरी रेडियो और टेलीविजन के मायादार आरी आपका शुमार साजिदा में होता है। आपके सामने मिस्र से हमारे मेहमान बुजुर्ग उस्तादुल कुर्रा मोहतरम अशेख अहमद हुदय with the leader of the

Amen.

جناب الشیخ